اللہ کی سرتاب قدم شان یہ اور انسان ہی نشان وہ انسان ہی او قرآن تو قرآن تو ایمان بتاتا ہے اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. آئیے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں, مداح الحبیب مولانا جمیل الرحمن خان قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک مشہور زمانہ کلام جھم جھم کر مل کر پڑھتے ہیں. اس کلام میں درود پاک بھی شامل کیا گیا ہے, لہذا ہو سکے تو ثواب کی نیت سے ان درود پاک میں میرے ساتھ شامل رہی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. دولت جو چاہو دونوں جگہ کی کر لو وظیفہ نام محمد, دولت جو چاہو دونوں جگہ کی کر لو وظیفہ نام محمد, دولت جو چاہو دونوں جگہ کی کر لو وظیفہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. شیدا نہ کیوں ہو اس پہ مسلمان رب کو پیارا نام محمد, شیدا نہ کیوں ہو اس پہ مسلمان رب کو ہے پیارا نام محمد, شیدا نہ کیوں ہو اس پہ مسلمان رب کو ہے پیارا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. نوح خلیل موسیٰ عیسیٰ سب کا ہے آقا نام محمد, نوح خلیل موسیٰ عیسیٰ سب کا ہے آقا نام محمد, نوح خلیل موسیٰ سب کا آقا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھو لحد میں جس دم دیزو رکھو لحد میں جس دم دیزو مجھ کو سنانا نام محمد رکھو لحد میں جس دم دیزو رکھو لحد میں جس دم دیزو مجھ کو سنانا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم روز قیامت میزان پل پر تھے گا سہارا نام محمد روز قیامت میزان پل پر روز قیامت میزان پل پر تھے گا سہارا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے گا مولا ہے لایا کیا ہے لایا کیا پوچھے گا مولا ہے لایا کیا کہوں گا نام محمد پوچھے گا مولا ہے لایا کیا پوچھے گا مولا ہے لایا کیا میں یہ کہوں گا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم بیڑا تباہی میں آ گیا ہے میرا تباہی میں آ گیا ہے دے سہارا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رضا کے قربان جاؤں میں قربان جاؤں اپنے رضا کے قربان جاؤں جس نے سکھایا نام محمد مرشد تارک قربان جاؤں جس نے سکھایا نام محمد اپنے مرشد قربان جاؤں جس نے سکھایا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جمیل رضا کے دل میں رضوی کے دل میں اپنے جمیل رضوی کے دل میں آج سما جا نام محمد اپنے جمیل رضوی کے دل میں اپنے جمیل رضوی کے دل میں آج سما جا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں کا تارا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں کا تارا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور کر لیا کریں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں, دل ہی میں نیت کر لیجئے میں اعتکاف سے ہوں, آپ معتکف ہو گئے, ثواب بھی ملے گا اور ضمناً مسجد کے اندر کھانے پینے سونے سحری افطار کی بھی اجازت ہو جائے گی, ورنہ یہ کہ اجازت شرعاً نہیں. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے, اپنے ثواب میں اضافے کے لیے آئیے مزید اچھی اچھی نیتیں کیے لیتے ہیں. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, نیت المؤمن خیر من عمله,

بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جملہ انبیاء و مرسلین، خلفائے راشدین، امہات المؤمنین، شہیدان و اسیران کربلا، ائمہ مجتہدین، صحابہ و تابعین و تبعی تابعین، ائمہ اربعہ اور ان کے مقلدین، سلاسل اربعہ اور اس سلسلے کے مریدین، خصوصاً سلسلہ علیہ قادریہ رضویہ کے مشائخ و مریدین، مفتی دعوت اسلامی حاجی محمد فاروق، بلبل روضہ رسول حاجی مشتاق، اور تمام مبلغات و مبلغین مرحومین، مدنی قافلوں کے مسافرین، مدنی انعامات کے عاملین، تمام مؤمنات و مؤمنین، مسلمات و مسلمین، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج 1432 سن ہجری کے ماہ رمضان المبارک کا 16 روزہ ہے. نماز ظہر ادا کرنے کے بعد کثیر معتکفین اور عاشقان رسول تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہیں. ان کے درمیان مدنی مذاکرہ ہے. آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب، اور وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری، پھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا، اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا، تحقیق وہ بدبخت ہو گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ استغفر اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ. السلام علیکم پیارے باپا جان. وعلیکم السلام. محمد امتیاز لودھی اتاری بھومن شاہ ضلع اکاڑا سے میں عرض گزار ہوں. تو سب سے پہلے تو پیارے باپا جان آپ سے یہ درخواست ہے کہ مجھے گناہوں سے بچنے کا کوئی ایسا طریقہ بتا دیں کہ میری گناہوں سے زندگی سے، گناہوں بھری زندگی سے چھٹکارا مل جائے. میں آپ کا مریض ہوں، مدینہ شریف میں بھی آپ سے ملاقات ہوئی تھی 2001 میں، اور اسی وقت سے الحمدللہ 1998 سے میرا تعلق ہے. دعوت اسلامی سے گناہوں سے بچنے کا طریقہ ارشاد فرما دیں. جزاک اللہ. کسی بھی چیز کے کرنے یا نہ کرنے کے لیے اس کے منافع اور مضرات پر نظر رکھنی ہوتی ہے. یعنی نیکیوں کی رغبت پانے کے لیے اس کے منافع پر نظر رکھے، فوائد پر نظر رکھے اور اس کی معلومات کرے. اسی طرح گناہ سے بچنے کے لیے گناہ کے مولکا، گناہ کی ہلاکت خیزیوں اور اس کی مضرتوں اور نقصانات پر توجہ رکھے. تو نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے میں اس سے مدد ملتی ہے. لہذا گناہوں کا علاج جو ہے نا، اس میں یہ ہے کہ اس کے نقصانات پڑھے، اس کے عذابات پڑھے، تو اس طرح بچنے کا ذہن بنے گا. اب مثال کے طور پر جھوٹ ہے، جھوٹ کے نقصانات بہت ہیں اور جھوٹ عام بھی بہت ہے. لوگ بہت بولتے ہیں تو اکثر کو نقصانات معلوم بھی نہیں ہوتے ہوں گے. جھوٹ کی بدبو اتنی سخت ہوتی ہے, اتنی سخت ہوتی ہے کہ جو انسان کی گندگی نکلتی ہے نا, سب سے خطرناک گندگی انسان کی ہوتی ہے, اس سے بھی خطرناک بدبو جھوٹ کی ہوتی ہے. لیکن ہمیں آتی نہیں ہے وہ بدبو, اس لیے کہ ہماری ناکیں اٹ گئیں, اتنا جھوٹ کثرت سے بولا جا رہا ہے. اب یہ ایسی خطرناک بدبو ہوتی ہے کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتہ ایک میل دور تشریف لے جاتا ہے اس کی بدبو کی وجہ سے, اور ہم لوگ ہیں اس کی بدبو میں اٹے پڑے, چاروں طرف یہ بدبو کے بھپکے اڑ رہے ہیں, ہمیں نہیں آ رہی. یہ قباحت. اچھا دوسرا یہ کہ ایک مشہور روایت ہے کہ جو جھوٹی افواہیں چھوڑتے ہیں ان کے لیے خاص کر وہ اس میں بہت تنبیہ ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک منظر یہ بھی دیکھا کہ ایک شخص لیٹا ہوا ہے, دوسرا شخص سنسی لے کر اس کا یعنی آنکھ میں ڈالتا ہے اور چیر کر گدی تک لے جاتا ہے, ناک کے نتھرے میں ڈالتا ہے چیر کر گدی تک لے جاتا ہے, پانچ میں ڈالتا ہے چیر کر گدی تک لے جاتا ہے, پھر دوسری طرف آتا ہے اور یہی عمل کرتا ہے, پھر پلٹتا ہے, اس دوران یہاں کا زخم درست ہو چکا ہے, پھر یہاں یہ عمل کرتا ہے. بتایا گیا کہ یہ جھوٹی افواہیں اڑانے والے کی سزا ہے. تو اب یہ سننے میں تو کوئی تکلیف نہیں, بولنے میں تکلیف نہیں ہوئی, اگر تھوڑا اس تکلیف کا آدمی کو تجربہ کرنا ہو, تھوڑا آنکھ کو دبا کر دیکھے کہ کتنا برداشت کرتا ہے, نہیں دبا سکے گا, زیادہ دبائیں گے تو پھر ڈاکٹر کی خدمات لینی پڑیں گی. ذرا ناک کو ذرا کھینچ کے آدمی دیکھے تو جب یہ کہ تھوڑا سا ہم سے نہیں کھینچا جاتا, انگلی سے نہیں دبایا جاتا, تو اس میں کسی چیز کو گھونپ دینا, اس کو یوں یاد کریں کہ جب ہوا چلتی ہے کبھی کوئی مٹی کا ذرہ آنکھ میں چلا جاتا ہے تو کیسی تکلیف ہوتی ہے. تو ہتھیار آنکھ میں چلا جائے اور چیر کر ادھر تک پیچھے تک لے جائے, پھر اسی طرح یہ ناک اور یہ باچ اس کو بولتے ہیں, تو یہ کتنی تکلیف ہوگی. پھر یہ کہ یہ بار بار ہوگا اور یہ عمل ہوتا رہے قیامت تک, غالباً یہ سزا ہے روایت میں. تو یوں جھوٹ جو ہے نا یہ بہت قبیح ہے, بہت بری شے ہے, اور یہ اتنی عام ہے, اتنا عام ہے, اتنا عام ہے کہ جس کی انتہا نہیں. یعنی کہ اچھے خاصے پرہیزگار نظر آنے والے جھوٹ بولتے ہیں. ہمارے موتقفین میں بھی ایک تعداد ہوتی ہے جب سامنے آتے ہیں, بار بار میں نے نوٹ کیا ہے, بہت جھوٹ بولتے ہیں. تو یہ بےچارے پتہ نہیں کس معاشرے سے آئے ہوتے ہیں, تو ان کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ جھوٹ بولنا اتنا برا ہے. بہت جھوٹ بولتے ہیں, دھوکہ دیتے ہیں, ارتکاب بھی کرتے ہیں, روتے بھی ہیں, تڑپتے بھی ہیں, رو رو کے گناہ کی معافی مانگتے ہیں, جھوٹ بھی بول دیتے ہیں, غیبت کر ڈالتے ہیں, گھور لیتے ہیں, کسی کو کونی مار دیتے ہیں, کسی کو دھکا مار دیتے ہیں, کسی کو دھمکی دے دیتے ہیں, پھر رونا شروع کر دیتے ہیں کبھی دعا ہوتی ہے مناجات ہوتی ہے. تو یہ ملے جلے اسٹائل ہوتے ہیں ان کے. اچھا بعض یہ کہ برس ہاں برس تک مدنی ماحول سے وابستہ رہتے ہیں, جھوٹ کی عادت نہیں آتی, بہت بولتے ہیں, زبان کی بہت بےتی آتی ہوتی ہے, جھوٹے مبالغے ایسے کرتے ہیں کہ وہ کس بے سری میں جا پڑتے ہیں, بسا اوقات جھوٹ خالی جھوٹ ہو جاتا ہے. تو اب یہ سارے علوم سیکھنے پڑیں گے. ایک دم سے میں مدنی چینل پر بولوں اور ایک دم وہ گناہ کی دھلائی ہو جائے اور بندہ صاف ستھرا ہو جائے اور ولایت کا تاج پہن لے, تو یہ تو میرے لیے ممکن نہیں ہے. تو اس لیے ان کا مطالعہ کرنا پڑے گا. احیاء العلوم جلد 3 جو ہے یہ مولکات کے علوم پر مشتمل ہے. خود امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ان میں اکثر علوم جو یہ فرض, ان کا سیکھنا فرض ہے, فرض کا نہ سیکھنا خود گناہ کبیرہ ہے. تو یہ معلومات جنرلی نہیں ہے, بڑے بڑوں کو نہیں ہے, اور یہ بہت ضروری ہے, بنیادی ہے. تو میں آپ کو مشورہ دوں گا جو علاج کے طالب ہیں کہ وہ بے شک گناہ سے بچنے کی دعا بھی کریں, اور اس کی دوا بھی ضروری ہے کہ وہ اس کو سیکھنا فرض ہے. جب ان کی معلومات ہوگی جبھی گناہ سے بچے گا، تو گناہ کا پتہ ہی نہیں تو بچے گا کیسے کہ فلاں کام گناہ ہے، جب اس کو معلوم نہیں ہوگا تو یہ کیسے بچے گا، اب علاج کیسے ہو پڑے گا ہو سکے گا. پہلے تو ڈاکٹر بھی لیبورٹری ٹیسٹ کرتے ہیں، طرح طرح کے ٹیسٹ کر کے مرض کی تشخیص کرتے ہیں. وہ نزلہ بخار جو عام چیزیں ہوتی ہیں وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن جو مولک مرض ہوتا ہے نا اس کی تشخیص ہوتی ہے، ٹیسٹ ہوتے ہیں، کاٹا پیٹی ہوتی ہے، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، بایوپسی کرتے ہیں کہ کہیں کینسر تو نہیں ہے، تو گوشت کا ٹکڑا نکال کر اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں جس جگہ پر ان کو ڈاکٹروں کو شک ہوتا ہے. تو اس طرح انہیں ترکیب بنتی ہے، پھر مرض پکڑا جاتا ہے تب کہیں جا کر علاج کی صورت بنتی ہے. تو اس لیے گناہوں کے مریض کو بھی چاہیے کہ وہ معلومات تو کرے کہ گناہ بھی کون کون سے ہوتے ہیں. کئی گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کی طرف تو توجہ نہیں ہوتی، بعض گناہ جو زیادہ مشہور ہوتے ہیں اس کی طرف توجہ ہوتی ہے. ہاں بھائی شراب پینا گناہ ہے، تو فلاں کام کرنا گناہ ہے، تو فلاں کام کرنا گناہ ہے. یہ چند گناہ کی معلومات ہوتی ہے. گناہ کبیرہ کی جہنم میں لے جانے والے اعمال میں 700 کی تعداد لکھی ہے، 700 کی تعداد. ابھی اس کے علاج کے لیے یہ بھی ہے، جہنم میں لے جانے والے اعمال جلد اول اور جلد دو، یہ کتابیں بھی پڑھنی ضروری ہیں تاکہ معلومات ہو کہ گناہ کا پتہ تو چلے گناہ کیا ہے. اب یہاں اپنے کو تو پتہ نہیں ہے، پڑھنے کی فرصت نہیں ہے، اور بس ایک ایسا دم کر دو کہ وہ گناہوں کا سارا غم چلا جائے. اب ایسا دم کم از کم میں تو نہیں، مجھے نہیں آتا، میں پہلے اپنے اوپر ہی کر لوں. تو جد و جہد کرنی پڑے گی، خوب بھاگ دوڑ کرنی پڑے گی. دیکھو علاج وہ جب مرض بہت شدت کا ہوتا ہے تو لوگ اپنے ملک سے باہر چلے جاتے ہیں، تو وہی فلاں ملک میں وہ گردے کا علاج زیادہ مؤثر ہوتا ہے تو وہاں بھاگتے ہیں، تو صاحب وہ بائی پاس کا آپریشن تو فلاں ملک میں زیادہ وہ اس کا مشہور ہے کہ بھائی وہاں اچھا آپریشن ہوتا ہے، ماہر ڈاکٹر وہاں دوسرے ملک جاتے ہیں جو پیسے والے لوگ ہوتے ہیں، تو کینسر کا علاج تو فلاں ملک میں وہ کروانے جاتے ہیں، یہ آپ سنتے رہتے ہوں گے. تو اسی طرح جیسا گناہ ویسا علاج، جیسا مرض ویسا علاج. تو دنیا کے سارے مرض، وہ کینسر ہو تو ٹی بی ہو تو ہیپاٹائٹس کی ساری اقسام ہو، معدے کے سارے امراض ہوں، خارش کے سارے امراض ہوں، جوڑوں کے سارے امراض ہوں، دل کے سارے امراض ہوں، سب کے سب دنیا جہان کے امراض آپ ملا لیں کہ ایک آدمی کو یہ سارے امراض ہو گئے، اگرچہ نہیں ہوتے. چلو شوگر بھی ڈال دیں اس میں، شوگر بھی ہے اس کو اور بہت زیادہ ہائی ہے شوگر، کہ چینی کو دیکھتا ہے تو اس کو شوگر ہائی ہو جاتا ہے، کہ موبائل اتنا شوگر ہائی ہے اس کو. یہ سارے امراض ایک طرف اور صرف ایک صغیرہ گناہ ایک طرف. خدا کی قسم ان سارے امراض سے بڑھ کر کہ ایک میں یہ سارے امراض جمع ہو جائیں، اس سے بڑھ کر سب سے بڑا مریض ہو کہ جس کو ایک صغیرہ گناہ اس نے کر ڈالا، یہ مریض سب سے بڑا ہے. اس لیے کہ یہ سارے امراض جو میں نے گنوائے نا، یہ جنت میں لے جانے والے ہیں. جی ہاں، مرض پر مومن کو ثواب ملتا ہے، صبر کرے تو اور ثواب بڑھ جاتا ہے. اور یہ صغیرہ گناہ ہے نا، یہ جہنم میں لے جانے والا ہے. تو آپ بتائیے کہ جنت میں لے جانے والا مرض برا ہے یا جہنم میں لے جانے والا مرض برا ہے؟ معلوم ہو کہ دنیا جہان کے سارے امراض، ساری مصیبتیں، ساری آفتیں یکجا ہو جائے تب بھی ایک صغیرہ گناہ اس سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ یہ جہنم میں لے جانے والا ہے. اور تکلیفیں جو مومن کو آتی ہیں وہ تو بڑی فائدے کی ہوتی ہیں، کہ مومن کے پاؤں میں ایک کانٹا بھی چبھ جائے تو گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، ٹینشن ہو جائے اس سے بھی گناہوں کا کفارہ، گھبراہٹ ہو جائے اس سے بھی گناہوں کا کفارہ ہے. نہیں، یہ مومن تو فائدے میں رہتا ہے. تو اس لیے گناہ چونکہ واقعی بہت خطرناک ہے اور ساری بیماریوں سے بڑھ کر بیماری ہے، تو اس کا علاج، اس کے علاج میں غفلت نہیں کی جاتی. اگر کسی کو ڈاکٹر بول دے کہ بھئی تم کو ہم کو کینسر کا شک ہے، اس کا موڈ آف ہو جاتا ہے، اس کی نیند اڑ جاتی ہے. ہمارا ماجی کہتے تھے کہ اب کسی طرح اس کا علاج ہو جائے. اب ہم کو اتنے اتنے گناہ چپکے ہوئے اور علاج کی پرواہ نہیں، کھی کھی کھی کر کے ہنستے ہیں، نیند بھی ایسی آتی ہے، گھوڑے بیچ کے سوتے ہیں، کھینچ کھینچ کے ٹانگ کھینچ کے یا اٹھائے تو نماز کے لیے آنکھ نہیں کھلتے. ایسے ہم لوگ مریض ہیں کہ آئی سی یو یا سی سی یو پتا نہیں جو جو ہوتے ہیں, یہ کسی میں بھی ہمارا داخلہ نہیں ہے, نو انٹری. ہمارا فرض اتنا شدت پر ہے اور علاج کی بالکل پرواہ نہیں ہے. اللہ کرے کہ ہم کو گناہوں کا علاج حقیقی معنوں میں نصیب ہو جائے. اس کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کیجئے. میں یہ نہیں کہوں گا مدنی قافلوں میں جاتے ہیں آپ کے علاج ہو جائے گا, آپ کو علاج کا جذبہ ملے گا, گناہوں سے نفرت ملے گی, نیکیوں سے محبت ملے گی, مطالعے کا شوق بڑھے گا, فرض علوم سیکھنے کا شوق بڑھے گا. تو یوں مدنی قافلے جو ہیں یہ فرض علوم سیکھنے کا ذریعہ ہے, نیکیاں کرنے کا ذریعہ ہے, گناہوں سے بچنے کا ذریعہ ہے, خود کو نیک بنانے کا ذریعہ ہے, جنت پانے کا ذریعہ ہے, جہنم سے اپنے آپ کو بچانے کا ذریعہ ہے مدنی قافلے. صرف تین دن کے مدنی قافلے جو کہ 72 گھنٹے پر مشتمل ہے, اگر یہی کوئی کر لیتا ہے نا تو بارہا ایسا ہوتا ہے کہ وہ بالکل اس میں تبدیلی آ جاتی ہے, اسے آنکھیں کھل جاتی ہے. اجتماع اپنی جگہ پر ہے لیکن وہ تھوڑی دیر کا ہوتا ہے, وہ ساری اپنے گھر کے نوکری کے ٹینشن سے ہٹ کر وہ اللہ کے گھر میں بیٹھ جاتا ہے, ومنیکی کی دعوت دیتا ہے, تو عاشقان رسول کی صحبت میں رہتا ہے, مسجد میں وقت گزارتا ہے, اس کی برکتیں اس کو ملتی ہیں. تو اس لیے اپنے آپ کو مدنی قافلے کا عادی بنا دو. ہم مہینے میں 3 دن کی تاکید کرتے ہیں عیسائی بھائیوں کے سفر کیا کریں, لیکن جس کے پاس وقت ہو نا وہ مہینے میں 2 بار بھی سفر کرے, جس کے پاس مزید وقت ہے وہ مہینے میں 3 بار سفر کرے 3-3 دن کا, جس کے پاس وقت ہے وہ مہینے میں 4 بار ہر ہفتے 3 دن کا سفر کرے. کرتے ہیں کوئی کوئی خوش نصیب کرنے والے, ہر ہفتے بھی کرتے ہیں, 15 دن میں بھی کرتے ہیں, ہو سکتا ہے اس میں بھی ہوں گے کہ جو 15 دن میں 3 بار سفر کرتے ہوں, ایسے آتے کبھی بتاتے ہیں میرے کو, اس میں ہو تو وہ بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں دوسروں کی ترغیب کے لیے. موجود نہیں ہے خیر کوئی بات نہیں, کیونکہ دنیا داری کام کاج کاروبار یہ بھی تو ہوتے ہیں, آدمی کو مصروفیت ہوتی ہے, تو کم از کم مہینے میں 3 دن پابندی سے تو سفر کرنا ہی چاہیے, جو کہ بہت تھوڑا ہے. اگر ہم پوری زندگی بھی وقف کر دیں اس اللہ تبارک و تعالی کے دین کے لیے تب بھی وہ تھوڑی ہے, کیونکہ جان دی ہوئی اسی کی دی, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. اور اگر ساری زندگی کسی نے دین کے لیے وقف کر دی تو اس کے معنی یہ نہیں ہوتا کہ اس کی دنیا چھوٹ گئی, اب ماں باپ کو گھر سے نکال دے اور بال بچوں کو اس کے میکے بھیج دے, یہ مراد نہیں ہے. ان کی پرورش کی ترکیب رہتی ہے, ساتھ ساتھ یہ سب چلتا رہتا ہے کارواں جنت کی طرف. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. نالو غلام یاسین اتاری آئے, میں سچل گوٹھ کا آیو آیا اجتماع ہفتے وار اجتماع جلا ہے. مجھے امیر اہل سنت جی بارگاہ میں یہ سوال ہے تو جڑے رستے تا کو مانو ونجے تو ان کے کا شے یا پیسہ یا وغیرہ موبائل وغیرہ ملی تھی ونجے تو وہ پنجے کم آنے سگے تو یا نہ, یا ان جگہ تے وہ رکھے چھڑے شے, ان کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے. اگر وہ شے پن جے استعمال لائے کرے کھڑے تو تا غصب تھیندو, غصب جو ان متے ڈو ایندو گناہ ایندو, کہ غصب جی جکی چیز ہوجے تھی ان متے پن جو قبضو نتو تھے, وہ ہندائے کرے حرام قطعی آئے, توبہ ان لائے کرے لازم آئے, ان لائے کرے لازم آئے کہ انہوں جے مالک کے تلاش کرے, انہوں جے مالک کے گولے مثلا بازار میں ملی ہوئی جڑی شے تو اتھے جڑی دکان آئے تو ان دکان تے بورڈ لگائے چڑے کہ ایک قیمتی شے یا ایک موبائل ملیو ہے نشانی بدائے نے ان دکاندار سے وٹھی گنے یا ان طریقے سے جکا ممکنات ان وہ اعلانات کرے. اگر تمام کوششن جے باوجود مالک نتھو ملے تا اگر پان فقیر شرعی آہے تو پان رکھی سکے سب جو نہیں رکھی ان نیت سا ہی وٹھی آئی تی نہ رکھی سکندو کہ پہری ان کی نیت ہوئی کہ ماں استعمال کندو سی تی غاصب آئے تو توبہ بھی کرے مالک تلاش کرے مالک نہ ملے تا جکو فقیر شرعی ہوجے ان کے ہو ڈی وٹھے. ان جگہ پہ رکھی دے ہی ہاں نہیں رکھی نیت نہ ہو تو رکھی سکے. اگر پن جی نیت رکھن جی نہ ہوئی ہی خاما خا کھڑی وٹھی پو رکھی دے ان جگہ تے تا اجازت آئے یا رکھی اپاڑی کے مالک چاہوں ڈی ڈینوں سے مالک کے گوتنو سے تو بھی رکھی سکے تو اگر ان نیت سے بھی کھڑی کہ ماں مالک کے تلاش کندو سی تو کہ مالک کے تلاش کرنو ڈاڈو مشکل آئے اتے رکھی چلی تا پہن جائز آئے. صرف ان صورت میں ان متے مالک کے تلاش کرنو واجب آئے جدے کہ پن جے استعمال لے ان شے کے ایک کھڑی. اس کا میرے کو سندھی پوری آتی نہیں ہے تھوڑی تھوڑی میں نے کوشش کی ہے تو سندھی اس طرح بھائی ناراض نہ ہو بلکہ ان کو خوش ہونا چاہیے کہ میں تھوڑی سندھی بھی ٹوٹی پھوٹی دو چار الفاظ بول جاتا ہوں تو اس سے کیا سندھیوں کی دل جو ہی ہوتی ہے. میں ہوں تو بیسکلی تو سندھی ہوں نا باب المدینہ کی پیدائش ہے میری لیکن بنیادی طور پہ مہمان ہوں مہمان سندھی ہم لوگ انڈین ہیں مہاجر ہیں ہمارے جو والدین وغیرہ ہجرت کر کے پاکستان آ کر آباد ہوئے تھے اور میں یہاں پیدا ہوا ہوں باب المدینہ میں. تو مہمان اور سندھی بالکل الگ الگ قوم ہیں سندھی یہ بنیادی طور پر سندھ کے ہیں لیکن زبان جو ہے تھوڑی تھوڑی ملتی ہے. اب جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ یہ لقطے کے بارے میں سوال تھا جو گری پڑی چیز ملتی ہے اس کو لقطہ بولتے ہیں. تو اب کسی نے کوئی سی شے دیکھی موبائل فون دیکھا یا کوئی رقم تھی وہ اٹھا لی اس نیت سے کہ میں اس کو اپنے کو بھائی واہ بھائی چیز مل گئی اٹھا لی تو یہ اٹھانا کسی کا گرا ہوا یہ اپنے لیے اٹھانا یہ حرام ہے اور یہ غصب ہے. غصب جیسے کہ لوٹا ہوا مال ہوتا ہے وہ بھی غصب کا ہوتا ہے. ڈاکو جیسے لوٹتا ہے تو اس کا لوٹا ہوا مال بھی غصب کہلاتا ہے. تو یہ غاصب کہلایا لٹیرا کہلایا. اب انہیں لٹیرے کے معنی میں آیا غاصب. تو اب اس پر واجب ہے کہ یہ توبہ کرے اپنے استعمال بھی نہ لائے توبہ بھی کرے اور اس کا مالک تلاش کرے. تو مالک تلاش کرنے کی مثال دی مثلا بازار ہے بازار میں کسی دکان پر لکھ کر لگا دے جبکہ وہ دکاندار ذرا اپنا شناسائی ہو اور دیانتدار ہو کہ بھئی ایک موبائل فون مثلا ملا تھا موبائل فون ملا ہے تو نشانی دے کر مجھ سے لے لیں ورنہ تو کوئی بھی وہ بولے گا میرا موبائل ہے آج کل کے حالات کے حساب سے تو وہ نشانی دے گا اس کمپنی کا نام یا جو بھی اس کی قسم ہے وہ بتا دے گا. تو اگر وہ مطمئن ہوتا ہے دکاندار تو اس کو دے دے گا. ایک صورت یہ ہے یا کہیں چوک پر لکھ کر لگا دے زیادہ قیمتی شے ہے تو اپنا پتا یا اپنا فون نمبر دے دے کہ بھائی یہاں نشانی دے کر آپ لے لیں. ایسے نہیں کہ کسی کو دے کر جان چھڑا لے. یہ بھی مطلب پھر اس پر بھی شاید حکم آئے گا کہ یہ اس نے اس مال کو درست مالک تک نہیں ایسے جان چھڑانے کے لیے کسی کو دے دیا تو بھی نہیں چلے گا نا. صحیح مطلب مطمئن تب دے گا نا کہ یہ واقعی مالک ہے اس کا. ایک صورت تو یہ کہ اس کی تو اب مالک ملنے کی امید منقطع ہو جائے. اتنی کوشش کر لی کہ مالک مل ہی نہیں رہا اس کا. اب اس مال کو جو کہ اس نے اپنی نیت سے اٹھایا تھا تو اب اس مال کو کسی فقیر شرعی کو دے دے اب اگر مال اس لیے اٹھایا تھا کہ اس میں سے اٹھا لیا تھا بعض لوگ اٹھا لیتے ہیں اچھا یا اس لیے اٹھایا کہ میں اس کا مالک تلاش کر کے اس تک پہنچا دوں گا پھر اب یہ گھبرایا کہ میں کہاں ڈھونڈوں گا, تو ان دونوں صورتوں میں جہاں سے اٹھایا وہاں رکھ سکتا ہے واپس رکھ دے, اور مالک تلاش کرے گا ثواب ملے گا, اس کو ظاہر بہت مشقت ہے اس میں مالک تلاش کرنے میں تو بہت ثواب ملے گا, جتنی مشقت زیادہ ہوگی اتنی اتنا ثواب بھی زیادہ ملے گا, جنت کی حقداری بنے گی اس کی. اچھا اس میں ضمن یہ عرض کروں, سندھی میں نے نہیں عرض کیا وہ کہ اگر کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کا پھینک دینے کا عرف ہے, رسیاں رسیوں کے ٹکڑے یا کیتڑے یا بعض لکڑی کے ٹکڑے اس طرح کی چیزیں لوگ پھینک دیتے ہیں, جن چیزوں کے پھینکنے کا رواج ہے لوگ پھینک دیتے ہیں, تو اس کو اٹھانے میں بھی حرج نہیں ہے, اپنے استعمال کی نیت سے بھی اٹھا سکتے ہیں اور مالک تلاش کرنے کی بھی ضرورت نہیں, تو پھینکی ہوئی چیز ہے. اب جہاں جیسا عرف, اب یہاں تو خیر ہمارے یہاں تو کباڑی کا کاروبار بھی عروج بام پر ہے, باہر ملکوں میں ایسے ملک دیکھیں کہ جہاں پوری پوری گاڑیاں پھینک دیتے ہیں, لیکن ان گاڑیوں کو لے جانا قانونی جرم ہوتا ہے, البتہ بہت ساری چیزیں وہ کچرا کنڈی پہ ڈال جاتے ہیں, وہ کو جو چاہے لے جائے, پنکھے پھینک دیتے ہیں, فرنیچر پھینک دیتے ہیں کچرا کنڈی پہ رکھ جاتے ہیں, صوفے پلنگ نکال کے اس کے بعض ٹوٹے پھوٹے ہوتے ہیں, بعض ان کی فیشن پرانی ہو جاتی تو پھینک دیتے ہیں, تو کچرا ڈالنے کے ڈبے ہوتے ہیں نا اس کے پاس رکھ جاتے ہیں, بڑی قیمتی چیزیں رکھ جاتے ہیں اس پہ, اس جگہ پر رکھنا اس بات کی علامت ہے کہ اب یہ پھینک دیا اس نے, آپ ظاہر ہے جو چاہے لے جائے, برتن پھینک دیتے ہیں, بہت ساری چیزیں پھینک دیتے ہیں, تو جہاں جیسا رواج پھینکنے کا تو وہ پھینکی ہوئی چیز ہے نا, تو دل سے مطمئن ہوگا پھینکا ہوا ہے, ایسے نہیں کہ مطلب آپ نے اٹھا لیا, تو پھینکی ہوئی چیز جس کا عرف ہو اس کو لے جانے میں حرج نہیں ہے, اس کے اعلان کی ضرورت نہیں ہے. ٹیبلیں کرسیاں یا ہمارا تو میں نے دیکھا ہے, اب میں نے کہا کرتا ہوں کہ اگر ہمارا کوئی کباڑی پہلی بار جائے نا کمزور دل کا, تو شاید اس کو دل کا دورہ پڑ جائے, یہ اس پر تو میری روزی تھی, یہ لاکھوں روپے کا مال پھینک دیتے ہیں, آپ کیا بھی پھینک دیتے ہوں گے افریقہ میں, ہماری یعنی ہمارا تو میں تو, اور حرمین تو یہ بہن میں بھی یہی ہے, عرب شریف میں بھی پھینک دیتے ہیں, کیونکہ وہاں لیبر مہنگا ہوتا ہے, کباڑی کی دکانیں تو وہ بھی فریش چیزیں لیتے ہیں, تو لینے والے بھی غریب آدمی تو وہاں رہ نہیں سکتا, غریب آدمی وہاں جا کر اپنی قیام نہیں کر سکتا ان مقامات پر کہ وہ مالی طور پر بہت یعنی کہ وہ مضبوط ممالک ہے, ان میں وہ یہ پھینکنے کے رواج ہیں بہت ساری چیزوں کے, نہ وہاں بھکاری آپ کو نظر آئیں گے, بہت کم نظر آئیں گے, قانونی پابندیاں ہیں, قانونیاں بھی پابندی ہے, غالباً بھیک مانگنے پر یہ بھی پابندی ہے, غالباً یہ جو عام بھیک مانگتے ہیں نا مجھے ایسا یاد پڑتا ہے یہ پابندی ہے, کبھی پکڑ دھکڑ بھی شاید ہوتی ہے, لیکن ہمارے یہاں تو پٹاخوں پر بھی پابندی ہے, تو پٹاخے تو دور کی بات, فائرنگ ہوتی ہے, قانون پر عمل. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو نہ وہ بھکاری نظر آتے ہیں اتنے, ہمارا تو بھکاری بہت مشکل نظر آتا ہے, مکہ مدینے میں تو ابھی گھوم رہے ہوتے ہیں وہاں تو بالکل نظر نہیں آتے, اچھا وہاں پاگل گلیوں میں جو گھومتے ہیں نا ہمارے یہاں ایسے نظر نہیں آتے, نابینے گھوم رہے ہوتے ہیں یہاں, وہاں اس طرح کے نظر نہیں آتے, بلکہ غیر ملکی زیادہ بوڑھے بھی وہ نہیں رہنے دیتے, ان کے ویزے بھی بہت سخت کر دیے گئے, تو بوڑھا بھی ہم کو نہیں چاہیے, بس وہی چاہیے کہ جو دنیا کے کام کا ہو, بس وہ ہے مطلب ہر قوانین ہوتے اپنے اپنے ان کے. یہ لقطے کی رقم وہی کہ جو گری پڑی رقم ملی, اور اب جبکہ مالک اس کو ملا ہی نہیں, امید قطع ہو گئی مالک ملنے کی, اور اس نے اٹھایا اس نیت سے تھا کہ میں کسی کو دے دوں گا, اے مالک کو تلاش کر کے دے دوں گا, تو اب امید منقطع ہو گئی اور مالک ملا ہی نہیں, تو یہ چاہے تو مسجد میں بھی دے سکتا ہے, مسجد کے چندے میں ڈال دے, مدرسے کے چندے میں بھی ڈال سکتا ہے, تو کوئی حرج نہیں ہے. فقیر کو دینا شرط نہیں ہے. اور جو غصب کی جس پر حکم لگا وہ بھی دے سکتا ہے مسجد میں, کیونکہ وہ تو اس کے لیے حرام قطعی ہے نا, ملک نہیں بنی, کہ ملک تو لکتا وہ بھی نہیں بنا تھا. آج کل تو یہ کہ وہ گری پڑی چیز کو لوگ اپنی ملک سمجھتے ہیں, ارے گری پڑی چیز بالکل بلا تکلف استعمال کرتے ہیں. جیسے کہ حرم طیب مدینہ منورہ میں اور مکہ مکرمہ میں آج کل بہت سارے زائرین کا ہجوم ہوتا ہے, مگر معلومات کی کمی کی وجہ سے وہ بس وہ چپلوں کے ڈھیر رکھے ہوتے ہیں عوام کے, ان میں سے پہن لیتے ہیں, پھر واپس جب مسجد کریم میں جانا ہے تو اتار کر وہیں چھوڑ دیتے ہیں, پھر واپسی میں جو پسند آیا پہن لیتے ہیں. یہ بھی لکتے ہیں. جی ہاں لکتا ہی ہے, اس طرح نہیں پہن سکتے, وہ ایک غاصب لٹیرا بنے گا, غصب کا حکم آئے گا اس پر. تو یہ جاتے ایک نفلی کام کے لیے, مستحب کام کے لیے کہ ہم عمرہ کریں گے, اور اتنے سارے نا لٹیرے اور ڈاکو بن کے لوٹتے ہیں, توبہ کی پتہ ہی نہیں ہوتا کہ توبہ کرنی ہے, یہ گناہ ہی نہیں سمجھتے, سمجھتے سب جائز ہے. اس کے لیے معلومات حاصل کریں, علم کے بغیر انسان جو ہے نا وہ گدھے سے بھی بدتر ہے. گدھا اچھا ہے کہ یار جہنم میں تو نہیں جائے گا, یہ نافرمان انسان جہنم میں جائے گا, حقدار ہے اس کا. یہ مطلب اگر کسی کو بولو کہ تو گدھا ہے تو وہ تو میرا خیال ہے میری نسلوں کا دشمن ہو جائے گا, لیکن میں صحیح کہتا ہوں کہ گناہ گار سے گدھا بدر جا بہتر ہے, کہ اس کے لیے جہنم کا استحقاق نہیں ہے, وہ گناہ گار جہنم کا حقدار ہے. تو آپ بتائیں جہنم کا حقدار بہتر ہے یا گدھا بہتر ہے, کتا بہتر ہے, خنزیر بہتر ہے؟ کہ وہ بھی جہنم کا حقدار نہیں ہے. ٹھیک ہے پلید جانور ہے لیکن وہ جہنم کا تو حقدار نہیں ہے نا, جو اللہ اور رسول کا نافرمان ہے وہ تو جہنم کا حقدار ہے, خنزیر جہنم کا حقدار نہیں ہے. وہ نہ اللہ اور رسول کے نافرمانی کا اس کے بارے میں کوئی مطلب روایت ہے, کہ وہ تو مکلف ہی نہیں ہے. مکلف ہو وہ اللہ اور رسول کا نافرمان ہوتا ہے نا, تو یہ اس پر تو کوئی شریعت کے قانون تو نہیں ہے نا. تو اس لیے اللہ تعالی سے ہم کو ڈرنا چاہیے. پپا جو آپ نے حرمین طیبین کی جو مثال دی ہے, اتنی اتارنے والے کو پتا ہے کہ یہ کوئی بھی آئے گا میرا پہن کر بھی چلا جائے گا, تو ایسا لگتا نہیں بابا جب اتنے سارے لوگ مل کر جب یہ کام کرے تو وہاں عرف ہو جائے, تو عرف ہوگا بابا ٹھیک ہے پہن کے چلے جائے اتار دے یہ وہ, نہیں ہوگا؟ ہاں جیسا کہ نماز نہ پڑھنے پر بھی تقریباً عرف ہے, داڑھی منڈانے پر بھی تقریباً عرف ہو ہی گیا ہے, اب یہ سارے عرف اگر ٹھیک ہے جائز ہو جائے تو پھر ایسا نہ ہو کہ مطلب غیر مسلموں کی تعداد بھی زیادہ ہے تو اس کو بھی کوئی عرف بول دے کہ اب غیر مسلم رہنا بھی عرف ہو گیا ہے, تو ہر عرف تھوڑی چلے گا, ہر عرف نہیں چلتا. یہ جہالت ہی بہت سارے عرف ہیں گناہوں پر, کہ بس جھوٹ غیبت پر کتنا عرف ہے یار, ہم یعنی کہ نعرے لگا لگا کر گلے پھاڑ دیے, یہ کام مرتی ہے غیبت, کس گلی میں نہیں ہے کس گھر میں غیبت نہیں ہے آپ بتا دو, مار کے دم لیں گے بابا انشاءاللہ. غیبت کے خلاف جنگ, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ. محبتوں کے چکر لگا رہے گا انشاءاللہ, عز و جل سر پہ امامہ سجا رہے گا انشاءاللہ, عز و جل رخ پہ داری سجی رہے گا انشاءاللہ, سر پر زلف ہے انشاءاللہ, اکثر نظریں حیا سے نظریں انشاءاللہ, شیطان کے خلاف جان جان, ایک چپ چپ سو سکھ, ایک چپ سو سکھ, ایک چپ سو سکھ, صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. شیطان کو مار بھگائیں گے انشاءاللہ, غیبت کو بھی مار بھگائیں گے بابا انشاءاللہ, شیطان کو بھی للکار دو, شیطان کے خلاف جان جاری رہے گی انشاءاللہ. تمام اسلامی بھائی مدنی چینل کے ناظرین بس کمر باندھ لیں, گناہوں کو بھی ہرانا ہے, شیطان کو بھی ہرانا ہے, اللہ توفیق دے نفس امارہ کو ہرانا ہے, بہت مقابلے کر رہے ہیں, بہت مقابلے کر رہے ہیں, بہت مقابلے کر رہے ہیں, ٹائم نہیں ہے, اتنا کام ہے, ٹائم نہیں ہے, اتنا کام ہے. بس اب فضولیات اللہ تعالی ہم سے دور کرے, گناہ بھرے معاملات دور کرے اور ہمیں اپنی پسند والی زندگی نصیب فرمائے. اللہم آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد نعیم الحسن قادری چک نمبر 714 قادے سفیر کمالیہ سے بول رہا ہوں. رات میں نے مدنی مذاکرہ سنا, اس میں امیر اہل سنت نائی کے بارے میں بتا رہے تھے کہ داڑھی نہ مونڈے داڑھی مونڈنا ناجائز ہے. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ہمارے ہاں دیہاتوں میں لوگ نائی کو سیتی پر کام کرواتے ہیں. سیتی کا مطلب 6 ماہ کے بعد دھان, 6 ماہ کے بعد گندم دینی ہوتی ہے. وہ پورا سال اس سے داڑھی منڈاتے ہیں. ایک ذمہ دار نائی کو زبردستی کہتا ہے کہ میری داڑھی مونڈو, وہ داڑھی مونڈتا ہے. اس میں بتائیں کہ دونوں گناہگار ہیں یا ایک ہیں؟ ہزار دونوں گناہگار ہوں گے. داڑھی منڈانے والا بھی تو گناہگار ہے ہی ہے, داڑھی مونڈنے والا بھی گناہگار ہے. اور داڑھی منڈانے کے بارے میں تو میں تقریباً روز ہی بولتا ہوں کہ منڈانا حرام, ایک مٹھی سے گھٹانا حرام اور جاننا میں لے جانے والا کام. تو مونڈنے والا بھی گناہگار ہے اور اس کی جو آمدنی ہے وہ خبیث ناجائز ہے, اس کو توبہ بھی کرنی ہوگی. اور وہ رقم جو اس نے خبیث ذرائع سے حاصل کی وہ اس کے مالک کو دے دے یا پھر خیرات کر, دونوں ہی صورتیں اس کی. بہتر یہ کہ اس کے مالک کو دے دے. اللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ. یاد جو باہر بیٹھے ہوئے ان کو بولنا بھول گیا, میں آیا تھا یاد کہ بولوں گا لیکن بھول گیا. تو یہ اب بیٹھے ہوئے مدرسے سین وہ کھلے آسمان کے نیچے, مہربانی کر کے خیر خواہوں کی لاز رکھ لیں اور مجھے بھی اپنے خیر خواہ میں تسلیم کر لیں. تو کرم فرما دیں کہ آپ باتیں بھی کر رہے تھے, ابھی میں دیکھ رہا ہوں باتوں میں لگے ہوئے. مہربانی کر کے اندر آ جائیں گے نا عاشقان رسول کے بیچوں بیچ, تو آپ باتیں کرتے ہوئے شرمائیں گے اور اس طرح علم دین آپ کو حاصل ہوگا. خدا کی قسم اتنے اہم اہم مدنی پھول ابھی بیان ہوئے ہیں لیکن شاید یہ لوگ پورے سمجھ نہیں پائے ہوں گے. بہت اہم آج کے مدنی مذاکرے کے مدنی پھول جو تھے وہ شاید کئی مدنی مذاکروں کے مقابلے میں زیادہ اہم تھے جو ابھی کچھ دیر میں میں نے عرض کیے. لختے کے مسائل جیسے ہیں کہ نہیں پتا ہوتا بیچاروں کو اور بہت سارے گناہوں میں یہ پڑ جاتے ہیں اور جہالت بھی ہر جگہ عذر نہیں ہوتی نا. ایک تعداد نہیں سیکھا, ایک تعداد ہوگی جن کے لختہ کا لفظ شاید پہلی بار سنا ہو. یہ بھی ممکن ہے کل لختہ کا لفظ یاد نہ بھی رہے. جی ہاں. تو وہ گری پڑی چیز دوسرے کی گری ہوئی چیز. مہربانی کرے آپ چلو جو ہو گیا ہو گیا آگے آ جائیے. اور یہ بےچارے جو وہاں لگے ہوئے متوں میں تو بھی کیا کی سیڈے سنیں گے, وی سی ڈے سنیں گے, خدا بہتر جانے. اگر نفس بولتا ہے شیطان بولے اپنے وی سی ڈی نکلے گی تو سن لیں گے. تو کیا خاک سننے دے گا وی سی ڈی؟ یہ دوسرا وار کرے گا جب یہ برائے راست نہیں سننے دیتا. تو آ جائیے خیر خواہوں کو اپنا خیر خواہ تسلیم کریں, ان کو گورے نہیں جھڑکے نہیں, کیا پیچھے پڑ گیا ہے بات کرنے دے. اس طرح ٹیک کر اس کا بےچارے کا دل نہ توڑے. آپ آ جائیے ادھر ادھر ٹیک لگا کر اور مزے سے پڑے ہیں سب آ جائیے, ایسا نہ کریں. آپ نے اعتکاف تربیت ہی اعتکاف کیا ہے نا, اس میں تربیت حاصل کیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اب بےچارے جو باتیں کر رہے ہوتے ہیں وہ یہ اعلان بھی نہیں سن رہے, ان کو پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے. چلے نصیب اپنا اپنا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام حمید ہے اور آپ سے ایک چھوٹے سے مسئلے کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا اس چینل کے وساطت سے, کہ بہت سارے لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں جو کہ گندگی پھیلاتے ہیں سڑکوں پہ, گھروں کے باہر, دکانوں کے باہر, جس سے دیکھنے والوں کو بہت کراہت ہوتی ہے, تو اس کو مہربانی فرما کے اس چینل کے ذریعے لوگوں کو یہ نصیحت فرما دیں کہ یہ گناہ ہے, اور ہم اپنے علاقے, اپنی دکانوں کو, اپنے گھروں کو ہم اندر سے صاف رکھتے ہیں, باہر سے صاف نہیں رکھتے. اس کو ضرور صاف رکھیں تاکہ لوگوں کو دیکھنے میں برا نہ لگے اور ہم ایک گناہ کے مرتکب نہ ہو سکیں. اور آپ سے یہ بھی ایک گزارش کرنا چاہوں گا کہ یہ جو چینل آپ کا شروع ہے اس سے ہمارے گھروں میں بہت نورانی ماحول پیدا ہو گیا, اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب ہم آپ کا چینل دیکھتے ہیں اور آپ کی باتیں سنتے ہیں, عمران بھائی کی باتیں سنتے ہیں, تو بہت اچھا لگتا ہے, بہت علم میں اضافہ ہوتا ہے اور دل میں ایک بڑا اچھا جذبہ پیدا ہوتا ہے. تو یہ چینل شروع کرنے پہ اللہ آپ کو مبارکباد ہو, اور اللہ سے دعا ہے کہ یہ چینل ہمیشہ قائم رہے اور بہت سارے لوگ اس کو دیکھیں اور اس سے فائدہ اٹھا سکیں. آپ کا سوال بہت اچھا تھا, اگر لفظ گناہ مائنس ہو جائے پھر کسی کام کو گناہ کہنے کے لیے اس کی تنقید ضروری ہوتی ہے اور اس پر شریف دلیل چاہیے. ہر بات کو ایک دم سے نہیں کہہ دینا چاہیے کہ گناہ ہوتا ہے. البتہ یہ کہ تنظیف اور صفائی یہ شریعت کو مطلوب ہے, اور اپنے گھر کو بھی صاف رکھنا چاہیے, اپنی سیڑھیوں کو بھی صاف رکھنا چاہیے, در و دیوار کو, تو پھر اپنے لباس کو, اور بے شک اپنے شہر کو بھی صاف رکھنا چاہیے, گلی کو بھی صاف رکھنا چاہیے, محلے کو بھی صاف رکھنا چاہیے. ہاں گناہ کی صورتیں اس میں کہ کسی کے گھر کے آگے کچرے کا ڈھیر لگا دیا کرتے ہیں لوگ, اور اس کا راستہ روکا, اس کو بدبو پہنچ رہی ہے, اس کو تکلیف ہو رہی ہے, اس میں گناہ کی صورت ہے کہ اس کی دل آزاری ہو رہی ہے. یا ایسی جگہ کچرا کنڈیاں بن رہی ہیں قانونی, اس کو لوگ قرار دے دیتے ہیں, حالانکہ وہ قانونی نہیں ہوتی ہے, ڈمی ہوتی ہے, اور لوگوں کے گھروں کے پاس ان کے جینا بیچاروں کا دوبھر ہو جاتا ہے, وہ مچھر اتنے تنگ کرتے ہیں, وہ بدبو آتی ہے. یہ ہمارے فیضان مدینہ کے بالکل یہ ساتھ ہی, فیضان مدینہ کے عین باہر بھی کچے کچرا کنڈی بن گئی تھی, کسی کو یاد ہو تو, آپ کو تو پتا ہوگا بچے تھے جب سے آتے تھے, یاد ہے بالکل, یہ باہر کئیوں نے دیکھی ہوگی, اور کتنی مطلب جدوجہد کے بعد یہ کچرا کنڈی ختم ہوئی ہے. یہ تو مطلب مسجد کی بھی پروانی ہے نا, لوگوں کی دیواروں کے ساتھ پیشابیں کرتے ہیں, اور یہ چاکنگ کرنے والوں کو کوئی بولنے والا نہیں, یہ بھی صفائی کے دشمن ہیں جو چاکنگ کرتے ہیں کسی کی دیواروں پر اور بغیر اجازت کے, تو بندے کی حق تلفی ہے, کوئی بھی پسند نہیں ہے. اب نیا نیا بیچارے نے چونا لگایا تو یہ سمجھتا ہمارے لیے بورڈ بنا دیا ہے, یہ چاکنگ کر کے آ جاتے ہیں. اب چاہے وہ مذہبی چاکنگ کریں یا دنیاوی چاکنگ کریں, یہ حق تلفی ہوگی. چاکنگ تو قانونی بھی جرم ہے, ہمارے یہاں اس کی قانونی پابندی ہے چاکنگ پر. جب وہ اہل قانون کو جوش آتا ہے تو وہ پھر وہ اخبار میں بیان آتا ہے, اور پھر وہ خود ہی چونا لگا کر مٹانا بھی شروع کر دیتی ہے ہماری انتظامیہ, پھر بھول جاتے ہیں, خود بلا دیتے ہیں, تو پھر وہ چوکنگ شروع ہو جاتی ہے. تو چوکنگ بہرحال جرم ہے, اور دوسرے کی اختلاف بھی, اگر کسی کے دیوار پر آپ نے چوکنگ کی ہے اس کے بغیر منظوری کے, تو توبہ تو کرنی کرنی ہے, مگر توبہ کافی نہیں ہے, تلافی بھی ضروری ہے. اس سے ملنا ہوگا یا پیغام دینا ہوگا, کسی طرح بھی اس کو اس سے معاف کرانا ہوگا. اگر وہ اس بات پر راضی ہوتا ہے کہ ایسا ہی رنگ کروا دو اور اس کو یوں مٹا دو کہ میری دیوار کی کوئی سیمنٹ بھی نہ اکھڑے اور اس پر رنگ ہو جا رہی ہے بالکل فریش ہو, تو یہ بھی کروا کر دینا پڑے گا, اصالہ کرنا پڑے گا, کیونکہ اس کا مالک ہے وہ بےچارے, آپ نے دیوار خراب کر دی. اچھا پھر بعض اوقات اس کی مرضی کے خلاف بھی عبارتیں ہوں گی, یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ کسی اور طبیعت کا مالک ہے اور آپ نے اس پر چوکنگ کر دی جو اس کی طبیعت کے خلاف ہے, تو یہ اور اس کے لیے بےچارے کے لیے تکلیف دے. مثال کے طور پر وہ ایک سیاسی پارٹی سے تعلق رکھتا ہے, دوسری سیاسی پارٹی نے اس کے ادھر وہ لکھ دیا اپنی پارٹی کا, تو اس کو تکلیف زیادہ پہنچے گی. اچھا یا یوں سمجھ لو کہ غیر سیاسی ہے اور کسی سیاسی پارٹی نے اس پر گھوڑا یا گدا جو بھی اس کا انتخابی نشان ہے وہ بنا دیا اور وہ لکھ دیا کچھ, وہ اب میرے ذہن کا ہے, وہ غیر سیاسی ہے اور تصویروں سے اور یہ بتوں سے وہ الرجی ہے اس کو, تو اس کو بہت زیادہ شدید تکلیف پہنچے گی کہ میرے گھر پر یہ گدا بنا کر چلا گیا. مٹاؤں گا تو یہ بھی فائرنگ کرے گا میرے گھر پر, جھگڑا کرے گا. تو یہ اور یعنی کہ تکلیف کی بھی ایک ہوتی ہے نا تھوڑی تکلیف, اس سے زیادہ اس سے زیادہ اس سے زیادہ, تو جتنی تکلیف زیادہ پہنچے گی اس تمہاری چوکنگ سے اتنا ہلاکت خیزی بڑھے گی. تو اس لیے کسی کی دیوار پر چوکنگ نہ کی جائے. میں تو اشتہار لگانے کی منع کرتا ہوں, اشتہار بھی اس کا چونا اکھڑے گا, خود اشتہار زمین پر تشریف لائے گا. مزے بھی اشتہار لگاتے ہیں دیواروں پر, بہت لگاتے ہیں, جلسوں کے تو نعت خوانیوں کے تو اس کے تو اس کے, اس میں کلمہ لکھا ہوتا ہے, الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ لکھا ہوتا ہے, اور آپ نے سبھی نے دیکھا ہوگا کہ وہ گرے ہوئے ہوتے ہیں, بچے پھاڑ دیتے ہیں, اس کے ٹکڑے اللہ رسول کے نام والے ادھر ادھر اڑتے پھر رہے ہوتے ہیں. یہ چھت اکثریت نے دیکھے ہوں گے یہ مناظر. تو اس لیے میں منع کرتا ہوں کہ دیواروں پر بھی نہ لگائیں. ایک تو وہ کہ بغیر اجازت کسی کی دیوار پر آپ نے لگایا اور اس کا چونا خراب ہوا, رنگ خراب ہوا, اس کا شو خراب ہوا, یہ حق تلفی بھی ہوئی, پھر یہ زمین پر تشریف لائے گا, اس کی آخر وہ ایکسپائر ڈیٹ تو ہوتی ہے نا, ہر چیز کی اکھڑ جاتا ہے, تو یہ اکھڑے گا تو پھر زمین پر تشریف لا سکتا ہی ہے. تو اب اس صورت میں اس کی صورت ہم یہ رکھتے ہیں, ہمارے یہاں اشتہار لگانے کی دعوت اسلامی والوں کو اجازت ہی نہیں ہے دیواروں پر, کہ ہم تو لوگوں کے حقوق کے محافظ بننے کی کوشش کرتے ہیں نہ کہ ان کے حقوق پامال کرنے والے. تو ہم گتے پر چھاپتے ہیں, گتا لگاتے ہیں اس پہ مختلف جگہوں پر جب ضرورت پڑتی ہے, کھمبوں وغیرہ پر, کہ اس سے کسی کی حق تلفی ہوتی نہیں ہے. اور پھر یہ درخواستیں ہوتی ہیں ہماری اسلامی بھائیوں کو کہ وقت پورا ہونے کے بعد اس کو نکال لو تاکہ اس کی بے ادبی نہ ہو پائے. اب کوئی پھاڑ دے یا کر دے تعصب کی بنا پر, اب تو اس کا اب ہم کیا کر سکتے ہیں, یہ اس کا جرم اس کے سر پر. اس طرح بینر بھی وقت پورا ہو جائے تو اس کو نکال لیا جائے, ورنہ پھر لیرے لیرے ہو جاتا ہے. اسی طرح وہ جھنڈے جشن ولادت کے ہم عرض کرتے ہیں کہ مہینہ پورا ہو جائے تو اتار, ربیع النور شریف کا مہینہ پورا ہو گیا اتار. قوم کے چندے کا ہوتا ہے اکثر تو لوگ اتارتے نہیں ہیں, وہ بڑے بڑے وہ لکھے ہوئے ہزاروں روپے کے بینر لگاتے ہیں, وہ بھی بعض اوقات شہید ہو جاتے ہیں. تو اس لیے قوم کے چندے کا ایسا استعمال کریں جیسا کم از کم اپنے پیسوں کا استعمال کرتے ہیں, تب بھی شاید بہت بہت بہتری آ جائیں. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. اب تک اس برے فعل میں جو لوگ مبتلا ہوئے چوکنگ کی یا اس طرح مطلب لوگوں کو اذیت دی, تکلیف پہنچائی, حق تلفی کی ہے, اگر وہ مدنی چینل پر ہیں اور انہیں یہ مدنی پھول چوٹ کر رہے ہیں تو چاہیں تو اپنے رجوع کا ایس ایم ایس کریں کہ اب تک جو بھول ہوئی اس سے آئندہ ایسی بھول نہیں کریں گے, جو گناہ وہ اس کی توبہ. بابا اس کی آ جائیں ایس ایم ایس کے, ہم چاکنگ نہیں کریں گے, اشتہار نہیں لگے, جو لگاتے ہیں وہ جی ہاں ہم کا نہیں. اب میں نے کبھی زندگی میں چاکنگ نہیں کی ہوگی, تو اپنے تو دعوت اسلامی بھلی اور اپنے بھلے. نہیں اس سے پہلے بھی مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں ہوں مطلب پہلے سے اسی طرح کا آدمی, تنظیمی قسم کا آدمی, اور کچھ نہ کچھ کام کرتے رہنا دین کا, لیکن مجھے یاد نہیں پڑتا کبھی میں نے چوکنگ کی ہو, دیوار خراب ہوتی ہے. مجھے یہ مسئلہ آج سے تھوڑی دعوت اسلامی کے پہلے سے پتا ہے, چوکنگ میری سمجھ میں نہیں آتی کہ کسی کی دیوار خراب ہوتی ہے. کہ میں مفتی اعظم پاکستان مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی صحبت میں بہت آتا جاتا رہا ہوں نا, تو ان کو مسائل پوچھتا رہتا تھا, اور میں مطلب اب میرا ذہن تو آپ دیکھتے ہیں بال کی کھال اتارنے والا میرا ذہن ہے, میں اتارتا تھا تو مفتی صاحب بھی پریشان ہو جاتے تھے بعض اوقات, اتنا میں بال کی کھال اتارتا تھا. یہ بال کی کھال اتار اتار کر اب کھال پہن کر آپ کے سامنے بیٹھا ہوا, اور علم حاصل بھی اسی طرح ہوتا ہے. السؤال مفتاح العلم, سوال جو ہے وہ علم کی چابی ہے. یہ ابھی ایک چٹھی آئی ہے, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے مدنی مذاکرے سے پہلے میں ویسے کسی کی چپلیں پہن لیتا تھا, لیکن اب بھی نیت کی ہے کہ انشاءاللہ بعد مدنی مذاکرہ اپنی چپل خریدوں گا. میرے لیے گناہوں سے بچنے کی دعا فرما دیں. میں نے چپل ہی نہیں رکھی یا اس کے چپل بچار کے چلے گئے ہوں گے تو قوم کی چپل استعمال کر رہے ہیں. ماشاءاللہ اس کی توبہ مرحبا. لیکن کیا حقوق العباد, معاملہ حقوق العباد کرنا, جن جن کی پہنی ہے اب اس کو تلاش کرنا تو مشکل ہے. اگر کسی کی پہنی ہے اور اس کا پتہ ہے کہ میں نے اس کی پہنی ہے, اس کی پہنی ہے, اس کی پہنی ہے, ان سے تو معاف کرانا ہوگا. اور باقی جن کا پتہ ہی نہیں ہے, اب اس میں بس ایک ہی حل بعض مسائل میں لکھا ہوتا ہے تو اس کو میں صرف وہ امید قبول پر ہی عرض کر سکتا ہوں. ظاہر ہے جب پتہ ہی نہیں تو کرے گیا کیا, یہاں یہ بورڈ لگائے گا تو بورڈوں کا امبار لگ جائے گا. یہ ایک تو یہ اس کی ہمت ہے کہ پرچی لکھی بگے, اگر میں کہوں گا آدھو آدھے سے کرتے ہوں گے تو شاید تعجب نہیں ہے. لیکن ہم ڈن کسی پر جزم نہیں کر سکتے کیونکہ یہ عرف ہے. اس پر جیسے ہر میں تیے بہن تو واقعی اگر میں کہوں کہ 99% ایسے کرتے ہوں گے تو تعجب نہیں ہے. اتنا آپ نے حاجی صاحب بارہ دیکھا ہوگا اور ڈھیر لگا ہوتا ہے. آپ لوگ تو ابھی جا کر دیکھیں گے انشاءاللہ جب نصیب ہوگا. وہاں ڈھیر ہوتا ہے, بھر بھر کے وہ ٹرالیاں بھر کے, ٹرالیاں بولتے ہیں نا اس کو عربیا, وہ بھر بھر کے وہ خدان جو اٹھا لیتے ہیں ورنہ پہاڑ کھڑے ہو جائیں چپلوں میں. لاکھوں لوگ جاتے ہیں. اب جو سمجھدار ہوتے ہیں یا تجربہ کار, یا چلو تجربہ کار نہیں اور سمجھدار ہیں تو میں ان کو تجربہ کا مشورہ دے دیتا ہوں اس میں کہ یہاں سے جب حج پر جائیں عمرے پر جائیں نا تو کوئی کپڑے کی تھیلی بنا لیں جس میں وہ ڈوری ہوتی ہے, جیسے نہیں وہ ڈوری ہوتی ہے اور یوں کر کے اس کو کھینچتے تو منہ بند ہو جاتا ہے, ایسی ڈوری والی تھیلی بنا لیں. اب جیسے کہ آپ دو یا تین افراد ہیں, آنا جانا ساتھ ہے, تو ان اس تھیلی میں سب کے چپل ڈال دیں, اس کا منہ بند کر دیں اور ساتھ مسجد الحرام میں لے جائیں. مسجد نبوی شریف میں بھی ساتھ ہی لے جانا ہوگا, کسی وہاں کو چارہ نہیں ہے. اگر وہ ساتھ ہیں آپ کے, باہر رکھو گے تو واپسی میں ملنے کی امید نہ ہونے کے برابر. اب اس کو کسی محفوظ جگہ پر رکھ دیں, وہ چیک کرے گا کھلوا کر اس کی ضرورت ہوگی, بابا گیٹ پر جو ہوتا ہے تو چیک کروا دیں اس کو, پھر وہ کہیں مناسب جگہ پر رکھ دیں. مسجد نبوی شریف علی صاحبہ الصلاۃ والسلام, ہاں سب جگہ وہ جگہ بنی ہوئی ہوتی ہے, وہ خانے خانے بہت سارے بنے ہوتے ہیں چپلیں رکھنے کے, اس میں بھی لوگ رکھتے چپلیں. تو اپنے چپل کی ایسی حفاظت کریں کہ کوئی آپ کے چپل پہن کرنا چلے جائے, نہ آپ کو کسی کے چپل پہننے کی نوبت آئے. نہیں اگر غائب ہو گئے آپ کے چپل تو ننگے پاؤں صحیح, اور کیا, اور خرید لیں. ہم بکتے ہوتے ہیں چار چار ریال کے پہلے تو بکتے تھے عام طور پہ, یہ ہوائی چپل تو خرید لیں. بہت سے بیچارے ہوتے ہیں ایسے سمجھدار لوگ کے جو نہیں پہنتے, وہ خرید لیتے ہیں, نہیں خرید لیتے ان کی چلی جاتی ہے. تو اب یہ کہ جس کو مالک نہیں ملتا کس کے, اب ہر میں طیبہ میں پہنے, اب نادم ہوا ہر بار پہنتے باقاعدہ, وہ جس کی پسند آتی ہے پہن کے چلے جاتے ہیں. ایسے ہوتے ہیں وہاں عادی ہوتے ہیں اس کے, اس کو یوں ہوتا ہے کہ میرے چپل تو پہن کر گیا میں کسی کے پہن جاؤں, یوں کرتے ہیں. تو اب نادم ہوا تو اب ممکن تو ہے نہیں کہ اس کے مالک کو تلاشے, کیا کرے, توبہ کر کے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرے, کیا کرے. اس طرح کا ہے میرا خیال ہے کہ اس کے لیے دعائیں مغفرت کرے, تب بھی امید دلائیے, کنفرم نہیں ہے کہ حق ادا ہو گیا, غالباً ایسا کچھ ہے ظلم کے بارے میں بھی ہے. اور یہ بھی ایک طرح کا مطلب مسلمان کی تکلیف ہی پہنچانا, اور ہو سکتا ہے ظلم کی بھی اس میں آ جائے کہ کسی کا مال ہی ضائع کیا نا اس نے. یہ بحر شریعت جلد دوسری صفحہ نمبر 483 مسئلہ نمبر 50 لوگوں کے دین یا حقوق اس کے ذمے ہیں, مگر نہ ان کا پتا ہے نہ ان کے ورثہ کا, تو اتنا ہی اپنے مال میں سے فقرا پر تصدق کرے, آخرت کے مواخذے سے یعنی آخرت کے پوچھ گچھ سے بری ہو جائے گا. اور اگر قصدن غصب کیا ہے تو توبہ بھی کرے, اور اگر کسی کا مطالبہ اس کے ذمے ہے اور اس کے پاس مال نہیں کیا ادا کرے اور مالک کا پتہ بھی نہیں کہ معاف کرائے تو توبہ استغفار کرے اور مالک کے لیے دعا کرے, امید ہے کہ اللہ تعالی بری کر دے, یا امید ہے. اچھا یہاں یہ مالی اس کے لیے چل رہا ہے اور لفظ حقوق بھی ہے, یہ غالباً اس میں آ جائے گا. یہ بہت اچھا مدنی پھول ہے. دوسری جلد بحر شریر کا حصہ دہم اور صفحہ نمبر 483-484. صلی اللہ تعالی علی محمد. لیکن یہ کہا ہے چوری کا مال یا اس طرح کا مال ہوتا نا, اس میں یا ڈکیتی کا مال یا جس نے وہ اس طرح کے مال میں, یہ ہوتا ہے کہ مالک نہیں ملا تو اس کا وارث مل گیا تو وارث کو دے دے, اگر وارث بھی نہیں ملتے کوئی عطا پتہ ہی نہیں ہے یا غائب ہے وہ کوئی صورت ہی نہیں ہے پہنچنے کی اس تک, تو اب اس مال کو توبہ کر کے اپنے استعمال میں نہیں لائے گا بلکہ اتنا مال جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خیرات کرے گا, فقیر شرعی کو دے گا, یہ ضروری ہے. اور توبہ بھی ہے جو یعنی کہ گناہ کے ذریعے جو حقوق تلف کیے ہیں, اب یہ چپل جس نے اسے کیے وہ بھی توبہ کرے, اور جو جو مالک جن کا پتہ ہے کہ ان کے بھی پہنے تو ان سے معاف کروا لے, جن جن کا پتہ نہیں ان کے لیے وہ مغفرت کی دعا کرے, اور امید ہے کہ اللہ تعالی کرم فرما دے. تو یہ سارے کے سارے اس طرح توبہ کریں, آئیے ہم سب مل کے توبہ کرتے ہیں. پہلے تو میں اپنے ان معتکفین کو یہ عرض کروں گا بلکہ سارے ناظرین کو بھی عرض کروں گا کہ آپ بڑا دل رکھیں, جس جس کے چپل دوسروں نے پہنے ہیں ان کو معاف کر دیں, میں بھی معاف کرتا ہوں. اب وہ بیچارہ تلف ہی کر چکے, آپ تک پہنچ نہیں سکتے, بہت مشکل ہے. تو یہ حاجی صاحبان بھی, ان کے بھی بہت سونے پہنے ہوں گے, معتمرین بھی, عمرے والے بھی, تو یہ سب جو ہیں کہ جنہوں نے ہماری چیزوں میں تصرف کیا, چپل میں, چادر میں اور چیزوں میں اس طرح ان کا استعمال کیا بغیر اجازت کے, تو ان کو میں نے معاف کیا. آپ سب بھی معتکفین میں معاف فرما, ٹھیک ہے. اور اب ہم توبہ بھی کرتے ہیں. صلوا علی الحبیب. یا اللہ, آج تک میں نے جس کی جو چیز بغیر اجازت شرعی استعمال کی ہو اس سے توبہ کرتا ہوں. اور عہد کرتا ہوں کہ آئندہ کسی کی چیز بلا شرعی اجازت کے استعمال نہیں کروں گا. صلوا علی الحبیب. دیکھیے, اس طرح جنہوں نے دوسروں کے چپل استعمال کیے ہیں وہ من کو منع نہ لے کہ ہم معاف ہو گئے, اس لیے کہ وہ باتوں میں لگا ہوگا جس کے آپ نے چپل استعمال کی, یہ ممکن ہے. اچھا, یہ بھی ممکن ہے وہ سویا پڑا ہو, یہ بھی ممکن ہے کہ وہ مدنی چینل سنی نہ رہا ہو, اور یہ بھی ممکن ہے کہ جب بیٹھا ہو لیکن توجہ رہا ہو, اور یہ بھی ممکن ہے کہ بیٹا ہو لیکن معاف نہ کیا ہو, یہ سب امکانات موجود ہیں. اس لیے پتا چل گیا تو اسے معاف تو کروانا ہی کروانا ہے. میں نے تو یہ احتیاطاً توبہ اور معافی کی ترکیب بنائی کہ چلو معاف کر دیں گے تو کچھ نہ کچھ انشاءاللہ بلا ہو ہی جائے گا. ٹھیک ہے نا, سوال کرنے والا آئی. اچھا ماشاء اللہ. اچھا اللہ تعالیٰ اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرکز اولیاء لاہور سے محمد عاشق علی قادری تعریف کر رہا ہوں. حافظ جان کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آج کل پنجاب اور سندھ میں بارشیں ہو رہی ہیں, تو روزہ رکھا ہوتا ہے تو بارش میں نہانا کیسا ہو, اس کے جو بارش میں پانی ہوتا ہے باغ کا منہ یا منہ کے اندر جانے کا اندیشہ ہوتا ہے, تو اس کے بارے میں کچھ مدنی پھول عطا فرما رہے ہیں. اگر روزہ یاد ہے اور بارش کا پانی منہ میں چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا, ہلکے نیچے اتر گیا, معاف کیجیے, منہ میں چلے جانے سے نہیں ٹوٹے گا, منہ میں چلا جائے تو تھوک دے آدمی. اگر حلق سے نیچے اتر گیا بارش کا پانی اور روزہ یاد ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا, اور اگر سوتے میں بارش کا پانی حلق کے نیچے چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اور کچھ بھی پوچھا؟ بارش کے پانی میں نہانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا, اور منہ میں جانے کا اندیشہ بھی نہیں ہے, منہ بند رکھو تو ویسے غسل بھی تو کرتے ہیں, غسل فرض ہو گیا تو کیا کرے گا, اندیشہ ہو گیا اس لیے وہ نہیں, بلکہ وہ جمعے کا غسل مستحب ہے, سنت ہے, تو اس کو بھی اگر وہ اندیشہ ہے اور یہ تو نہیں چلے گا نا, کسی کا منہ یوں کر کے تو کوئی نہیں آتا کھلا رکھ کے, تو پھر وضو کیسے کرو گے؟ وضو کے اندر بالکل منہ میں پانی ڈالنا ہی پڑتا ہے. تو اس لیے بارش میں نہانے سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا, مکرو بھی نہیں ہوگا روزہ. ایک وہ واللہ تعالی اعلم رسول عالم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ اپنے ایک چٹھی آئی, میں اب تک جہاں جہاں چوکنگ کی ہے یہ یا اشتہار لگائے ہیں اس سے توبہ کرتا ہوں, اور جن جن کو میری وجہ سے تکلیف ہوئی ہے مدنی چینل کے ذریعے معافی کا طلبگار ہوں. اب یہ جہاں جہاں چوکنگ کی ہے اور یہ اشتہار, یہ جملہ ناکافی ہے, اس لیے کہ ہر جگہ یعنی مطلقاً چوکنگ کو میں نے گناہ نہیں کہا ہے, کسی کی دیوار پر بغیر اجازت کے. اب کسی نے اپنی دیوار پر اجازت دے دی لکھنے کی, اور وہ جملہ بھی شریعت کے خلاف نہیں ہے, تو اب ایک جرم تو چلا گیا حق کو لبد کا, اب رہ گیا قانونی جرم. تو قانونی جرم بھی بہت سارے قوانین ہیں جس میں کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے, تو ایسے بہت سارے جرم ہم کرتے ہیں کہ جس کا, اب جیسے کہ روڈ پہ تھوکنا یہ ہمارے قانون میں جرم ہے, اور قانون نافذ کرانے والا آپ کے گھر کے پاس آ کر پہلے آگ تھوک کرے گا, پھر آپ دروازے میں شب نوک کرے گا, اس کا کیا علاج؟ اب تھوکنا گناہ کیسے کہتے؟ ایک دور چلا ہے مجھے یاد ہے لے, ایک دور یہاں چلا چھوٹا تھا جب, کہ جہاں کسی نے تھوکا پولیس نے پکڑا تو گیا کام سے, کچرا پھینکا جیسے بالکونی سے کچرا پھینک, تھوڑا سا کچرا پھینکا اور پولیس نے دیکھ لیا تو چالان کر دیا, کورٹ پہ جاؤ چالان بھرو. اور چالان بھرنے کی کیفیت یہ ہوتی تھی وہ بھائی 200 روپیہ فائن. اب آج تو کہنا لاکھوں میں ہوتا ہوگا آج کل 200 روپیہ فائن. اب وہ کسی نے بولا صاحب, اور جج کو بولا صاحب بہت غریب آدمی ہوں 300 روپیہ, صاحب بے روزگار ہوں 500 روپیہ. اس طرح مطلب یہ کورٹ میں ہوتا تھا, میں اس دور کی بات بتاتا ہوں, کیونکہ وہ اگر جج ہے اس کی اپیل سنے گا نا تو کوئی بھی فائن بھرے گا نہیں, تو اس طرح وہ کرتے تھے جج لوگ. اگرچہ یہ مالی جرمانہ جائز نہیں ہے, لیکن ہمارے یہاں سارے اسلامی قانون بھی نہیں ہے, ہمارے یہاں حنفیوں میں یہ مالی جرمانہ منسوخ ہے, اس پر عمل جائز نہیں ہے. تاثیر بالمال کہلاتا ہے، تو اس کی اجازت نہیں. خیر، تو یہ پہلے یہ ہوتا تھا، گٹر نکل گیا چالان، پائپ ٹوٹ گیا بلڈنگ کا جس سے گٹر کا پانی بہ رہا ہے، گندا پانی بہ رہا ہے، فائن. اب یہ قانون سارے جو ہے نا یہ لا قانونیت کی نظر ہو گئے. اگر اس پر جرمانہ نہ ہوتا اور کوئی اور مناسب علماء کے مشورے سے، مفتیان کرام کے مشورے سے سزائیں تجویز کی جائے نا، تو ہمارا شہر اب بھی صاف ہو سکتا ہے. گلی گلی جو کچرا کنڈیاں سب اڑی ہیں، جو شریعت اجازت دے ایسی سزائیں اگر نافذ کی جائے علماء کے مشورے سے، واقعی بہت فائدہ ہو جائے. تو پھر وہ مالک کی اجازت سے بھی چوکنگ پر پابندی لگ جائے تو الگ بات ہے، ورنہ چوکنگ کو کوئی نہیں بولتا. جب وہ جوش آتا ہے تو اخبار میں آتا ہے، اور پھر کچھ پتا نہیں، پھر بھی پکڑ دھکڑ کا تو کچھ سنا نہیں کبھی کہ کوئی پکڑ دھکڑ ہوئی ہو، سزا ہوئی، یاد نہیں آ رہا مجھے، واللہ اعلم ہوتی بھی ہو لیکن یہ بہت کم. تو پھر بھی کر وہ اجازت سے بھی چوکنگ نہ کی جائے کہ ہم مطلب ہمارے قانون کو نہ توڑیں. اس طرح سڑکوں پر تھوکنے کا بھی جو قانون ہے اس پر بھی عمل ہو جائے تو اچھا ہے، کہ قانون نہ توڑا جائے. قانون تو ہے نا، بہرحال کبھی بھی پکڑ سکتے ہیں. یا ویسے بھی یہ نظافت کے خلاف ہے، اپنے گھر میں کوئی نہیں تھوکتا، اپنے گھر کے راستے میں بھی آدمی نہیں تھوکتا، تو یہ بھی تو لوگوں کا راستہ ہے، اس پر بھی بلا مجبوری نہ ہی تھوکے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اس طرح اشتہار لگانا، اب اشتہار بھی اتنی احتیاط سے لگایا، خود اپنے گھر کی دیوار پہ لگا دیا، تو اشتہار لگانے پر بھی پتہ نہیں پابندی ہے یا شاید لگتی تو ہوگی پابندی، پھر وہی خلاص وہ آنکھ کان ہو جاتے ہوں گے، کچھ یاد نہیں ہے مجھے. تو اب اپنے گھر پہ اشتہار لگایا تو اب اس پر کیا گناہ ہوگا؟ تو اس نے مطلقاً اشتہار لگانے کا نہیں، نہ کہ میں نے چوکنگ میں یا اشتہار میں، اشتہار لگانے یا چوکنگ کرنے کے حوالے سے مجھ سے جو جو گناہ ہوئے میں ان سے توبہ کرتا ہوں، اور جن جن کی حق تلفی ہوئی ہے میں اس سے معافی طلب کرتا ہوں. یہ محتاط اور درست جملہ ہے جو ابھی میں نے عرض کیا. اس طرح سب کے سب کو جو جو ایسا کرتے ہیں توبہ کرنی چاہیے، اور توبہ اسی صورت میں وہ اس کی دوسرا رکن یہ بھی ہے کہ عہد بھی ہو کہ میں آئندہ یہ نہیں کروں گا، تب توبہ قبول ہوگی. تیسرا یہ کہ اگر اس میں حقوق العباد کا پایا جانا موجود ہے تو اس سے معافی بھی مانگنی ہوگی، یا جیسے وہ کہے کہ رنگ کروا دو یا جو بھی اس کا نقصان ہو اس کی وہ چاہے ازالہ، تو وہ کرنا پڑے گا، تب جا کر یہ توبہ تام یعنی پکی ہوگی، مضبوط ہوگی. تو بہرحال یہ کہ چلو ایک چٹھی آئی، اللہ نے اس کو توفیق دی بیچارے نے اپنے طور پر توبہ کی اور مدنی چینل کے ذریعے معافی مانگی ہے، تو چلو مدنی چینل والو اس اپنے انجانے مجرم کو معاف کر دو. میں نے سب کے لیے معافی مانگی لی ہے، ایس ایم ایس بہت چل رہے ہیں الحمدللہ. بس یہ سب سدھر جائے نا یہ چاکنگ کرنے والے، مگر یار وہ لوگ ایس ایم ایس کریں اس کی امید بہت کم ہے، کہ جو لوگ وہ پاور فل ذریعے چاکنگ کر کے لوگوں کی دیواروں کا تتیاں ناش کر دیتے ہیں، دھمکیاں تڑیاں کسی کے مجال نہیں، چوکنگ کرتے دیکھتے ہوں تو گھر والے چھپ جاتے ہیں کبھی کہیں فائر نہ کر دے. بہت بری حالت ہے ہمارے ملک کی، ہو سکتا ہے گالیاں دے گا اور برا بلا بولے گا، ہمت ہی نہیں کرتا کوئی روکنے کی چوکنگ کرنے والوں کو. اللہ کرے سن رہے ہو تو بابا امید ہے کہ وہ بھی کر دیں ان شاء اللہ. یہ مذہبی جلسے والے بھی چوکنگ کرتے ہیں نا، کون سا ثواب کمانے کے لیے نکلے ہو یار تم، جس میں تم لوگوں کی دیواریں خراب کر دو، لوگوں کی دیواروں پر بیچاروں کے ابھی تازہ تازہ بیچاروں نے رنگ کیا ہے، چونا کیا، اس میں اتنا بڑا اشتہار تم نے چسپہ کر دیا تھک کر کے. تو اس لیے میں دیوار بنانے والوں کو مشورہ دوں گا، اپنے کو چوکنگ کرنی ہے نہ کرنے دینی ہے کسی کو، ٹھیک ہے؟ نہ اشتہار کسی کی دیوار پر لگانا ہے نہ اپنی دیوار پر لگانے دینا ہے. تو اپنے بولنے نکلیں گے تو لڑائی کریں گے. تو اس کی صورت میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں. وہ اپنے بعض دیواریں دیکھی ہوں، بعض سمجھدار ہوتے ہیں تو لگاتے ہیں اس طرح، وہ دیواریں دیکھی ہوں گی جس میں وہ کنکریاں ابری ہوئی ہوتی دیوار پر، پتہ نہیں اس کو بھی اس کا بھی کوئی نام ہوتا ہوگا، کنکریاں ابری ہوئی دیکھی ہوں گی. اس کسی نے دیکھی کنکریاں ابری ماشاء اللہ، تو اپنی جو باہری دیوار ہے جس پر اشتہار لگانا ممکن ہے، تو جب عمارت کی تعمیر ہو تو اس پر کنکریاں لگوا دے، تو اب اشتہار کو بھی نہیں لگائے گا, اشتہار چپکے گا نہیں نا, وہ پکڑے گا ہی نہیں, اشتہار سے چھوٹی جان. وہ کنکریاں اتنی بڑی لگائیں کہ چوکنگ کرنے والوں کو بھی سہولت دے رہے, اس پہ چوکنگ کر دے گا, چونے سے ہو جائے گی چوکنگ. یہ مجھے نہیں بولنا تھا, میرے منہ سے نکل گیا. تجربہ ماری انداز ہے کہ بڑا پیچھا ہوتا ہے نا اس کا, تو ہو جاتی ہوگی اس طرح. مطلب یہ کہ اب چوکنگ سے بچنا ہے تو بھی بڑے بڑے ماربل لگاتے ہیں لوگ, اتنے بڑے بڑے ماربل, تو یہ ابھرے ماربل لگ جائیں گے نا تو نہ چوکنگ ہوگی نہ اس پر اشتہار لگے گا. تو جس کو دیوار میں ناک میں دم کرتے ہیں نا یہ لوگ, ان کو چاہیے کہ تھوڑا خرچہ کر لیں اگر چاہیں تو, یہ بھی نیت کر لیں کہ میں لوگوں کو اپنی دیوار کے ذریعے گناہ سے بچا رہا ہوں, اس نیت کا بھی ثواب مل جائے گا. تو وہ دو چار ہزار روپے خرچہ تو ہو جائے گا لیکن ایک مستقل آپ کی جان چھوٹ جائے گی. ان کو اتنی فرصت نہیں ہوتی کہ چھینی اور تھوڑی لا کر آپ کی دیوار کو وہ ہموار کر کے وہ اس پہ لگائیں, ایسا کرنے کی امید نہیں ہے. یہ نیچے جہاں مکاتی بنے یہ پرچی آئی ہے, وہاں کسی نے پان کی ایسی پچکاری ماری ہے کہ دیوار زمین سب لال کر دی ہے. اس پر واجب ہے کہ توبہ کرے, یہ اللہ کا گھر ہے اور پوری عمارت وقت کی عمارت ہے, اور جتنا رنگ اس نے خراب کیا ہے اور جتنی دیوار خراب کی اس کو بے عینی وہ بنوا دے اور اس کو رنگ کر دے, جو بھی اس کی ترکیب کر دے کہ یہ ایسی ہو جائے جیسی تھی, یہ اس پر ضروری ہے ورنہ آخرت میں یہ عذاب کا حقدار ہے. اور ایسے بدبخت لوگ ہماری یہ باتیں سنتے نہیں ہیں, آتے ہی ہیں خدمت کرتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں لیکن یہ بڑے بدنصیب لوگ ہیں کہ جہاں مطلب علم دین کا دریا بہ رہا ہوتا ہے اور یہ ماشاءاللہ سب سیراب ہو رہے ہوتے ہیں وہاں یہ لوگ پیاسے رہ جاتے کرتے ہیں. بہت پچکاری ہمارے, ایک پچکاری کسی نے دیکھ لی ہے, پوری پوری دیواریں لال کر دیتے ہیں. یہاں تک کہ میرے اپنے مکتب میں اوپر بیٹھتے تھے تو ایسی پان کی تھوکے مجھ پر چیٹے اڑتے تھے, پھر میں نے ترکیبیں بنا کر اس کو بند کروایا. یعنی یہ اتنا بڑا مدنی مرکز ہے کہ اس میں ہزاروں سماج ہیں, تو ڈھونڈنا پڑے گا کہاں ہے. ایک مبالغہ, یہ اتنا بڑا مدنی مرکز ہے ہمارا کہ اس میں ایسے سے گھس جاتے ہیں چوہے بلیاں بچھو سانپ, ایسے ایسے دو ٹانگ والے گھس جاتے ہیں, ایسی حرکتیں کرتے ہیں. اب میں ان کو اتنا برا بلا بول رہا ہوں کہ کسی طرح ان کی اصلاح ہو جائے, یہ نہیں سنیں گے, ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا, یہ پھر پچ کر کے بچکاری ماریں گے. جب یہی مدنی مرکز اپنا فیضان مدینہ زیر تعمیر تھا تو یہی شکایتیں تھیں, آگ تو نیا فرش بنا نہیں تھا, فرش مکمل نہیں ہوا تھا, اس کا فنیشنگ نہیں ہوتی, تو یہ سمجھتے تھے ہم تھوکنا جائز, مسجد کی نیت کر لی تھی, اعتکاف ہوتا. ادھر کونے میں ایک چھوٹی سی باؤنڈری بنی تھی, اس میں ایک ٹینک ہم نے رکھا تھا, اس میں بہت تھوکتے تھے, کو اگال دان بنا دیا تھا. اذان کے بعد انشاءاللہ یہ اہم مطلب قصہ جو آپ کو سناؤں گا, لطف بھی آئے گا معلومات بھی ہوگی. تو قبلہ رو دو دانوں بیٹھ کر آئیے, پہلے ثواب کی نیت سے اذان دے دیتے ہیں, اذان کا جواب دے دیتے ہیں پڑوس کی. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ. مدنی الوسیلۃ والفضیلۃ والدرجۃ الرفیعۃ وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته واجعلنا فی شفاعته یوم القیامۃ انک لا تخلف المیعاد صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. یا اللہ ہمیں قبلہ رو بیٹھنے کا شوق دے, یا اللہ جب ہم قبلہ رو بیٹھ جائے تو وہاں ہمارا دل بھی لگا دے. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک تو وہ میں عرض کر رہا تھا کہ وہ جو باؤنڈری بنائی تھی ہم نے پانی کا, اس میں ایک ٹینک رکھا ہوا تھا, مسجد ابھی چونکہ زیر تعمیر تھی تو ہر جگہ تو خیر اتنا تھوکتے ہوں شاید نہ تھوکتے, لیکن یہاں تھوکتے اس کو اگال دن بنا دیا. تو اب ایک بار میں نے اب آخر یہی حل نکالا کہ سب کو اکٹھا کرو. پہلے ہزاروں موتقب نہیں ہوتے تھے, سینکڑوں ہوتے تھے, کم ہوتے تھے. تو پردے بھی ہم لوگ لگاتے تھے سامان کی حفاظت وغیرہ, اور ایک پردہ بھی ایک زینت ہوتا ہے اعتکاف کی, کہ وہ کیونکہ ایک مدنی مرکز ہے, عالمی مدنی مرکز ہے, تو لوگ آئیں گے پردے دیکھیں گے اعتکاف کا ماحول دیکھیں گے, ان کو ذرا وہ فائدہ ہوگا دعوت اسلامی کے لیے, وہ متاثر ہوں گے دعوت اسلامی سے. تو پردے ہم ٹانگتے تھے تو قوم پردوں میں چھپ جایا کرتی تھی. یہ جو حلقے وغیرہ ہوتے تھے, بیانات ہوتے تھے, ان کو نکال نکال کے لانا ہوتا تھا. تو اب جمع کرنا تھا کہ ایک بھی باہر نہ رہے, سب کے سب یہاں رہے. بڑا تلاش کیا وہ اندر پردے میں, جھانک جھانک جھانک کے وہ سب کو جمع کیا گیا. اب کوئی نہیں ہے بھائی, کوئی نہیں ہے. اب میں نے یہ مسئلہ بتایا کہ یہ مسجد ہے, یہ حصہ بھی مسجد آئینے مسجد ہے, اس پر تھوک ڈالنا گناہ ہے وغیرہ, میں نے جو مسئلہ عرض کیا. اچھا یہ جب یہ میں عرض کر رہا تھا, ہماری گفتگو جاری تھی, اتنے میں ایک پتہ نہیں کہاں کو بیگ میں گھس گیا تھا یا پتہ نہیں کیا تھا, وہ اچانک اسی طرح سے نکلا پردے میں سے نکلا, اور یقین مانے اسی باؤنڈری پر آیا, آگ تھو کر کے اس نے تھوکا. یہ ایک گناہ بھرا چٹکلا ہوا تھا, گناہ بھرا ہی ہوا. اب ہو سکتا ہے کہ اس کو پتہ نہ ہو اور اس کی کوئی بچہ تو ہو تو کچھ کہہ نہیں سکتے, لیکن اتنی تو عقل تو ہے نا کہ اپنے گھر میں کوئی نہیں تھوکتا. یہ پوری باؤنڈری بنی ہوئی ہے, اور یہ ایک ادھر سے چھوٹی باؤنڈری بنی ہوئی ہے, تو فنا مسجد بھی اگر ہو تو اس میں بھی تھوکنے کی اس طرح اجازت تھوڑی, نظافت کے صفائی کے تو خلاف ہی نہیں. یہ حالت ہے, نہیں تھوکنے کی عادت بہت ہے. یا یوں ہے کہ وہ شاید دوپہر کا وقت تھا, وہ تو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ روزے میں تھوک نگلنا نہیں چاہیے, یہ بھی بعض لوگ سمجھتے ہیں, یہ بھی غلط فہمی ہے. تھوک نگلنے سے روزہ نہیں جاتا, جو تھوک منہ کے اندر ہے اس کو اگر نگل لیا تو روزہ نہیں جائے گا. ہاتھ پر نکال کے نکلا اور آگے سے نیچے اتر گیا تو روزہ ٹوٹے گا. تو یہ مطلب آج کل بس صورتحال ہے. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کل سنتوں پر اجتماع ہے عصر کے بعد, کل جمعرات آ گئی, رمضان تو وہ ہاتھ میں آ نہیں رہا, تشریف لے جا رہا, روکا ہی نہیں, آرام سے روکنا ممکن ہی نہیں. آج 16 روز ہو گئے, کل عصر کی جماعت, صرف کل 5:45 انشاءاللہ, پرسوں پھر جمعے کو پھر عصر کی جماعت 6 بجے ہو جائے گی. آج رات یوم 17ویں شب ہے, آج 17ویں یوم بدر, یوم بدر. تو فیضان بدر اصحاب بدر کچھ لگایا کہ نہیں؟ انشاءاللہ مغرب کے بعد. اچھا اچھا, کل انشاءاللہ 5:45 عصر ہے, اور اپنی اپنی پٹی پر, کالی پٹی پر نماز کے بعد بیٹھے رہنا. اجتماع میں کوئی اگر مائک پر آ جائے اور آپ کو بولے آگے آگے جاؤ تو اس کی کل مت ماننا, میری ماننا, یہ سب پہ بیٹھے رہنا, ورنہ پبلک آتی ہے پھر آپ کو سب میں جگہ نہیں ملے گی. خدا نہ خواستہ غصہ آ گیا تو بولو گے میری جگہ ہے, بولے گا تیری جگہ ہے, اور کوئی گناہ بھرا سلسلہ نہ چلے. تو اپنی جگہ مت چھوڑنا, اور مناجات افطار میں بھی ایسا ہی روزہ نہ کیا کریں کہ وہ پٹی پر سب بنا کے بیٹھ جائے کریں, تاکہ وہ نماز کی جب صفیں ترتیب پائے تو آپ کو تکلیف کم ہو. ہاں جگہ آگے ملی ہے تب تو جانے میں حرج نہیں ہے, یہ تکلیف کا مسئلہ ہی نہیں, جگہ ہے مجھے تو آگے بڑھ جائے, اور بڑھنا چاہیے, اگلی سب مکمل کرنی ضروری ہوتی ہے. حتی الامکان کوشش کریں گے اثر پڑھ کے آپ یہیں بیٹھے رہیں, ماشاءاللہ نماز کے احکام سے بہت ہی اہم ترین بیان ہوتا ہے. جی بہت اہم بیان ہوتا ہے, نماز کے احکام سے مسائل سکھائے جاتے ہیں الحمدللہ. مناجات سے زیادہ اہم ہوتا ہے وہ, اس کے فوراً بعد الحمدللہ مناجات کی ترکیب شروع ہو جاتی ہے. تو مناجات سے زیادہ اہم اس لیے ہوتا ہے وہ کہ فرض علوم پر مشتمل ہوتا ہے وہ. عام طور پہ میں سنتا ہوں آواز آتی رہتی ہے, کبھی وضو کا طریقہ ہو رہا ہے, کبھی نماز کا طریقہ بتایا جا رہا ہے نماز کے احکام سے. ہاں وہی, تو یہ فرض علوم ہوتے ہیں اکثر اس میں جو دعا سے افضل ہے. تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک بار مسجد نبوی یہ شریف علی صاحب حس صلاۃ والسلام میں تشریف لائے تو کچھ لوگ دعا کر رہے تھے اور کچھ لوگ علم حاصل کر رہے تھے, سیکھنے سکھانے کا حلقہ تھا ان کا. تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کچھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ دونوں حلقے اچھے, پھر غالباً یہ فرمایا کہ میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں. یہ فرماتے ہوئے آپ جو سیکھنے سکھانے والا تھا اس میں تشریف فرما ہوئے, دعا کرنے والوں کے ساتھ آپ اس وقت شریک نہ ہوئے ان کے ساتھ. بہرحال لے کے یہ علم دین ہے تو یہ زیادہ اہم ہے. نماز سیکھنے والا تو مناجات میں تو بے شک بیٹھو, کہ مناجات میں ہم لوگ اس طرح بیٹھے کہ ہم کو مزہ آتا ہے, اس میں اس لیے نہیں بیٹھتے کہ مزہ نہیں آتا. تو مزہ نہیں آتا اس لیے بیٹھیں گے تو انشاءاللہ اس کی وجہ سے بھی ثواب میں اضافہ ہو جائے گا کہ افضل الاعمال احمزوہا, افضل ترین عمل وہ ہے کہ جس میں زحمت زیادہ ہو. تو سب نیت کریں کہ انشاءاللہ عصر کی نماز پڑھ کر وہیں بیٹھے رہیں گے, اور مغرب کی نماز کے انتظار کی بھی نیت کر لیں کہ مغرب کے انتظار میں بیٹھا ہوں, یہ بھی ساتھ میں نیت شامل کر لیں. تو جو نماز کے انتظار میں ہوتا ہے وہ بھی ایسا ہے جیسے نماز پڑھنے والا. ایک بہت ہی خوبصورت اتفاق عرض کر دو بابا ایک منٹ میں. رات انشاءاللہ عزوجل مدنی مذاکرے کی نشست 10 بجے شروع ہوگی, اور یہ شب بدر ہے, اصحاب بدر کی یاد ہوگی, اور اس مدنی مذاکرے کا جو سلسلہ نمبر ہوگا وہ 313 ہوگا. ماشاءاللہ یہ 312 ہے جو ابھی ہم کر رہے ہیں بابا. اللہ اکبر, عجیب مناسبت ہے. تو یہ کیا مناسبت ہے یہ آپ اسلام بھائی سمجھتے ہیں؟ سب نہیں سمجھتے ہوں گے نا. 313 اور وہ آج کی شب اصحاب بدر, سب کو بیچارہ وہ نہیں پتا. چل امین نے موزمبک سے توجہ دلائی ہے, سلام بھی آپ کو عرض کیا بابا. موزمبک والے کو پتا اس وقت جو موزمبک میں عارضی طور پر جو موزمبک والا بن گیا ہے اس کو پتا, اور یہ باب المدینہ کے عالمی مدینہ مرکز والوں کو سب کو نہیں پتا. آپ کو سلام بھی عرض کیا بابا. علیکم علیہ السلام, میرا بھی سلام ماں اسلامی بھائیوں. ماشاء اللہ مبارک امین بھائی. اچھا یہ غزوہ بدر جو ہوا نا, غیر کافروں کے ساتھ جو غزوہ بدر ہوا تھا جس میں ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی شریک تھے, اور یہ سب سے پہلا غزوہ ہے اسلام کا جب مدینہ طیبہ میں آ گئے اور وہ جنگیں شروع ہوئی نا, پہلی جنگ تھی. اس میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی. آج رات یوم شب اصحاب بدر ہے اور ہمارے مدنی مذاکرے کی تعداد 313 ہوگی. نگران شورا یہ فرما رہے ہیں. تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں عصر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے. آئیے حصول ثواب کے لیے دو زانو قبلہ رو بیٹھ کر اذان کا جواب حصول ثواب کے لیے دیتے ہیں.